ak jotay yi di ñew yépp dinañu gis hadith yi nga xamantene ñam ñoo aju ci buntu tim al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala dadi indi hadith bi nga xamne mom moy hadith amran ibn husayn tim di bi nga xamne mom moy wax ci walu tim nak ko comme ni nga xamne nonu lañ ko waxe won ci jotay bi wessu manam li nga xamne mom moy ciosan bi manam baat bi moy al qasd ndax sama borom subhanahu wa ta'ala mo ni fatayammu sa'idan tayyiba fatayammu na ngeen djublu sa'idan ak pak go xamne tayyiban gu labla li nga xamantene nak lool mom moy ciosan bi niki nonu tamit comme sama borom bi mu wax subhanahu wa ta'ala bi nan wala tayammul khabith minhu wala tayammul khabith min hutum fiqon manam bo len de saraxe wala tayammu bu len djublu al khabisa ci li nga xamantene mom moy sen li nga xamne mom moy li gëna bon ci li ngeen yor manam li ngeen yor min hutum fiqon ngeen bëgg ko saraxe ci lool non bu len jël li ngeen di dépp joxe ngeen joxe li nga xamantene mom moy li gëna bon ci sen alal bu len ci djublu bo len de len joxe li nga xam djublu len ci sen alal yi gëna bax wala gi yemamay li nga xamantene min awsatuma tut'imuna bihi ahlikum aw kiswatuhum comme ni nga xamne non la wax manam sama borom subhanahu wa ta'ala fi nga xamne mi ngi leral ni nga xamne non lañu wara kafara muy wax ne na ngeen joxe li nga xamne moy li gëna digg doomu ci seen alali manam bu leen jël li gëna bax lepp ngeen joxe ko bu leen jël tamit li gëna bon ngeen joxe ko waye na ngeen joxe li nga xamne moy li digg doomu lool mom moy li nga xamantene mom mo jaar sama kon lool fo manam dal liñ ci jublu won moy wala tayammu mi nga xamne bu len deni bu len djublu manam lolou kon baat bobu fofu la djugge waxon nañ tamen ne djublu way bi le fait que ñuy djublu jëm ci lolou mom manam di djublu ci pak yi manam comme li sama borom wa fatayammu na ngeen djublu faaydan ci pak go xamne tayiban gu lab la lolou motax tim ñu tuddé ko tim ndax djublu gogum mom lañu mujj ak jëf gën fe jëf mom lañu mujjé tuddé tim gi ci jëm mi bopam kon lool mom moy li nga xamne nonu la mom moy ciosanal baat bi amma li nga xamantene mom la ko fuqaha yu tudde rahmatullahi alayhim ñoom ñepp daanaka ñoom bokk ni nga xamne nonu lañ ko definire hanafiyye rahmatullahi alayhim ñoom dañ moy mashul wajh wal yadayn an sa'id mutahhir manam moy massa xarkanam ak ñaari loxoy ci pak go xamantene pak gu lap la manam kon ñoom yini dañ ko boole ci charte yi insha allah taala dañ ci ñew maliki rahmatullah alayhim ñom ni nga xamantene non lañ ko melale comme ni nga xamne non la nek ci hashatu sawi al-sharh as-saghir bu sharh mukhtasar khalil mune al ñun maliki ñom ak yenen tir maliki rahmatullah alayhim ñom dañ ko tudde taharatu turabiyya tastamilu ala masl wajhi wal yadayn bi niyya manam taharatu labla bo xamne turabiyya ko djok souf la tastamilu go xamne dafa lambo ala masal wajhi ci masa xar kanam wal yadayn ak ñaari loxo bi niyatin way day and ak yene lol mom lako maliki non lañ ko definir amma shafi'i rahmatullahi alayhim comme ne mu nekk ci mughnil muhtaj ak yenen tir shafi'i rahmatullahi alayhim ñu ne mom moy isalu turabi ila al wajhi واليدين بدلا عن الوضوء او الغسل او عضو منهما بشرائط مخصوصه ني موي جوكله سوف يصال التراب الى الوجه جيمكو تي خار كانامغي واليدين اك نياري لوخوي بدلا ني رامبلاسي كو ويتيه كو عن الوضوء ول ني ويتيه كو نياب او الغسل ولا تانغايال فراتا او ولا بوكو عضو اب تير منهما تي نيوم نياار مانام تي نيوم نياار bi sharaa'it makhsuusa ci ay shart yo xamantene ay shart yu jagolu yu précisé yu xam la amma hanabilay rahmatullahi alayhim ñom ni nga xamantene non lañ ko définir moy mashul wajhi wal yadayn bi turabin tahurin ala wajhin makhsuus moy massa xar kanam mashul wajhi manam massa xar kanam wal yadayn ak ñaar loxo bi turabin tahurin ci suuf so xamantene suuf su laap la te labalata ala wajhin ci anam go xamantene maxsusun guñu jagoola kon lool mom moy manam ci anam go xamne sharia ci bopum moko teural kon lool mom moy definition yi kon di len gis ne shafi'i yi ak maliki rahmatullah alayhim ñoom yene dafte dañ ko boole ci li nga xamanteni mom moy tim gi amma ñeneen ñi nga xamanteni ndax ñom ruknu lañ ko def manam ay ponku lañu def manam li nga xamne mom moy seen manam mom moy yene kon lool mom moy li nga xamanteni mom manam kon buntu bobu mom moy buntu bobu moy buntu bi nga xamanteni mom lañu wara dugg ni insha Allah ta'ala legi imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahu Allah ta'ala dan an umran ibn husayn ان رسول الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا رسول يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك حديث بي moy hadith bi nga xamantene moy hadith bu mujj ci babu tayammum ci kitab bobu ci tere ci sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ni lako inde muy temere lo hadith bi ak ñen fukel ak jurum ben 146e hadith kon ni lako inde ci gattal amma nak mi nga xamne non lako inde ci geuna gudd kok mom mi ngi ci sahih bi sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ci manam ci 248e hadith bi le bi 248e hadith bi amma 244e hadith bi safla 348e hadith bi la amma 344e hadith bi mom la inde hadith bi manam nimu gëna guddé qissa bi lepp mi ngi koy inde ci buntu bobu non wa insha Allah taala dinañu netali qissa bobu ak li nga xamanteni mom mo ci wër ci buñu yexé ci sharha baati amma ni nga xamantene non la ko inde li mom ni la ñewé ci sahih imam al-bukhari rahimahullah daf ni hadathana abdan abdan mo ñu net mo ñu wax netali ñu qala mun akhbarana abdullah mun abdullah mo ñu netali moy kan abdan mun akhbarana abdullah moy kan ibn al-mubarak fo degge abdan ne abdullah neena ibn al-mubarak la ci djogu al-marwazi wa mom moy mom ak ñom imam malik ak husayn ak ma'mar ibn rashid ak ñoon ñi ñoo bokkon jamono ñom ñoo bokkon nek ay ponkal ak ñeneen ñu melni ak ibn juray ci makka ma'mar ibn rashid ci yaman husayn ci wasit al-wasiti Abdullah ibn Mubarak ci Marwa fere ci Khurasan Imam Malik ci Madinatul Munawwara ñom ñi ñoo bokkon jamono nek ñi nga xamne ñom ñoo ñëk bind ay téré hadith ba para tek ko ci ay buntu wa amna comme niko suñu wax wa awwalul jami' fil abwab jama'atun fil جماعتهم استغفر الله واول الجامع للابواب جماعه منكم احنا اقتراب كابن جريج وهشيم بن مالك ها ومعمر وولد المبارك deng kon ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy jëk bindu ci maam kon mun hadathana abdan qala akhbarana abdullah mun qala yune akhbarana abdullah te moy abdullah ibn mubarak al marwazi leele dafa lay def non di lay ndax gis nañu gaay de telle sorte que war nga mëna xamé ken moy kan ah wé gis nga gay ké biir ñu leen gis ké war nga xam légui kan moy kat té rien nga tudd nga dégg ké nga xam na ké ké la parce que tout simplement gis nga ce qui est autour gis nga né wa ki kat en général ki la voilà ñu génération bi lañ bok wala dëkk bi lañ bok donc ki la wa isnad wa diiw la donc kon ki mom diiw la du kenen كن إمام البخاري رحمه الله تعالى أننا حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله من قال من قال أخبرنا عوف ما عوف الأعرابي عوف الأعرابي awfun al-arabi dañ ko wax tamit awfun as-sadduq moy ku deggu gi nga xamantene dafa deggoon mo tax ñoko as-sadduq qala mom mun an abi raja an abi raja abi raja abu raja nak moy imran ibn milhan imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala neena li gëna deggu nak ci li gëna wër ci turu abdullah ci turu abu raja imran ibn taymula du ibn milhan wa imran wa abu raja rahmahullahu ta'ala mom muhadaram la fekk na jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam muhadaram moy bepp tabi'i kep ko xamantene fekk nga jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga gem go dugg ci l'islam te fekk mu genn aduna mu ngat yenenbi sallallahu alayhi wasallam genn aduna fekk yow joto dajje ak mom kok mom moy muhadaram kon imam kon abu raja bi rahmahullah mom muhadaram la fiqa ki mom niki nonu hafiza borom xam xam bu maglab niki nonu ku selon la ci dinam abu raja suñu borom subhanahu wa ta'ala xewul nako at yu yaato ndax dunduna 120 ans niki nonu tamit no bimi genn aduna kon ci temer manam juste avant 110e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci la genn aduna mom abu raja muné anna mun an abi raja annahu qala kon awf neena an abi raja jele ci abi raja mun annahu qala mun wa mun akhbarani umran ibn husayn anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dal net li hadith mun akhbarani khabarana umran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah ndar yalla sallallahu alayhi wa sallam ra'a dama gis rajulan ben way mu'tazilan mun mbirum nek aji beru lam yusalli te julliwul fil qawmi ci bir nit ni fa qalu mu dal diko wax ya fulan e yow diw ma manaka ana lan mo la te antu salli ci nga julli fil qawmi ci bir nit ni fa qalu mu dal diko wax ya rasulullah e yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam asabatni daf ma dal janabatun janaba wala ma unti aw mu ndokh wala ma te amul ben ndokh fa qala muné yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alayka mang lay denk bi sa'idi ci pak ma fa innahu ndax ci pak yek fi ka dana la doy hadith bi kon lolou mom moy li nga xamantene manam mom moy ni mu ñewé ci sahih imam al-bukhari ci isnad bi nga xamantene mom moy bu ñëk mom moy bu mujju bi manam ndax ñaar yoon rek la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi legui nak kon hadith bi isnad bob moy bu ñëk bi amma benen bi insha Allah ta'ala bobu dinañ ci ñew ci gën ko yaatal ci gëna netali waat manam histoire bi insha Allah ta'ala mom moy Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala mom daf na ak Imam al-Bukhari daf na hadathana musaddad muné qala hadathana Yahya ibn Sa'id an Awf Yahya ibn Sa'id bobu bobban la fo degge Yahya ibn Sa'id nek ta serignu Imam al-Bukhari manam moy ñaarelu nit bi Imam al-Bukhari di tudd wala Imam Muslim rahmatullah alayhi al-Qattan la ndax Ibn Sa'id al-Ansari mo len gëna mak ñom mom serignu ñom Imam Malik la mom kon ci 3e génération 4e génération lañ koy mëna tudd voilà kon lolu voilà mom yaa kon manam kon mune an Yahya ibn Sa'd an aufin mu jelo ci abu raja mo netali wax di jelo ko ci Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anuma kon mu dadi netali wat hadith bi ba manam ci li geuna gudd ci hadith bi insha Allah ta'ala dinen ci ñew ci wax lolu manam ci netali ko insha Allah ta'ala bu fekente mbiñu yexé ci baatu hadisi li nga xamantene mom la nak Imam al-Muslim rahimahullahu ta'ala indi hadith bi Imam Muslim bim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mi ngi indi hadith bi ci buntu bi nga xamantene mom moy buntu bi mujju manam ci hadith yi mujju yi mu mujjé indi ci kitabul masajid wa mawadi'is salah kon fofu la indé manam hadith bi manam kon indi wuko ci kitabut tahara indiwuko ci kitabul hayd imanam indiwuko ci parti bobu yeb indi fim ko inde mom moy fi muccu moy juromelu terem bi ci sahiham bi mom moy kitabul masajid wa mawadi'us salah fofu lu inde hadith bi kon hadith bi mu dadi wax na hadathani ahmad ibn sa'id musakh ad-darimi hadith bu guddu la indi mom tamit mom daf ko indi netale ko ni mu gëna gudde non la ko netale mom kon dafa wax ne hadathani netal na ahmad ibn sa'id ibn musakh ad-darimi qala mun hadathana عبيد الله ابن عبد المجيد من قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي من قال مم من سمعت دغنا ابا رجاء العطاردي ابا رجاء كون مم ماي كيغا خا مم لا نيو العطاردي عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما انه قال مداري واخنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله من كنت نكون andon nak ma am nabi sallallahu alaihi wasallam ak yenen tibi sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu ci tukki gum tukkon muné fa adlajna laylatana néna guddigi nak dadi dañuy dugg manam ñu dadi dugg ci guddigi muné mu dadi netal ba ni nga xamantene nonu la netale hadith bi yegg nak insha allah taala dinañ ko top ndank ndank buñuy yexi ci mas manam ci li nga xamantene mom moy buñuy baat yu nekk ci hadith bi ndax hadith bi dafa gudd lalu ala kulli halin li nga fi nga xamantene dal mom moñu amal solo fi ci suñu hadith bi muné fa lam man farafa muné ko muné bi mu démé nak muné muné mu yannati bi sallallahu alayhi wasallam muné fi mi julli muné fa salla bina bil fa salla bina al ghadat fa salla bina dafa julli ci ñun al ghadat ci suba gi muna fa'tazala rajulun muna dafa am ben way fa'tazala mudadi ber rajulun ben way min alqawmi ci nitni lam yusalli bo xamne julli wul won maana and ak ñun falam man sarafa bi nga xamantene dem na nak qala lahu mu wax ko rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam ya fulan e yow diw ma mana'aka ana lan mo la tere an tusalli ci ngey julli maana and ak ñun qala munako ya nabi yalla e yow yenent yalla bi sallallahu alayhi wasallam asabatni lalnama janabatun janaba fa amarahu mudadiko digal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla le sallallahu alaihi wasallam dat koy digal ne ko mu digal ko bim ko digale rek fata yamama waja dadu defee digal la ci sase tayamama mudadu tim bis sa'id ci fakki fa sallallahu mudadu julli kon li mom moy li nga xamantene mom moy li parti biñu meuna tuddu ci riwaya bu sahih imam muslim rahimahullahu taala ndax qissa bi dafa gudd insha allah taala nak dinañu ci ñew ci li nga xamantene mom moy barki wu buñuy wax baat yi nga xamne ñom ño nekk ci suñu hadith bi insha allah kon hadith bi hadith umran ibn husayn bi radiyallahu taala anhu bi nga xamantene mom radiyallahu taala anhu bi nga xamantene mom lañu nekk ni moy hadith bi nga xamantene mom la imam al hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala jek indi ci buntu bi legi nak laaj bi moy ana lan le hadith bi aska nonte ak buntu bi nga xamantene mom lañu ne hadith bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse moy dañuy gis ne da fay wax ci walu tim ndax da fay wone ne ki nga xamantene mom amul won ndox ba defene mom doru won manam warta meuna julli ndax tout simplement dafa amé janaba te amul ndox mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ne ko su timé dana amé manam lolu dana ko doy dana bax ci mom kon lolu mom moy wané ni tim manam kon fi ci hadith bi ni al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala def ko indi ngir wané att yi nga xamantene ñom ñoo aju ci manam ana kan mom mo wara tim ak nit kin ci yeen condition lay timé ak lan mom moko wara téré tim ak ba xam tim mën na ci julli wala mënu ci julli wala bok lu ci wara mëna def yo lolu manam lolu mom kon nonu la askanonte ak buntu bi te lolou manam danaka jert leral ndax bo xole hadith bi rek da ngay xamne dafa askanonte ak buntu bi nga xamantene ci lañ ko indi ci lako al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu taala indi kon imam al bukhari wa kon hadith bi mun an umran jël nañ ci umran ibn husayn radiyallahu taala anhuma umran ibn husayn radiyallahu taala anhuma bok na ci sahaba yi nga xamne ñom ñoy gëna mag sah radiyallahu ta'ala anhuma mom ni ngi tuup nak jamono yi nga xamantene bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam khare khaybar banab manam ci la tuup ci li gëna siiw donte amna ñu ne tuup na ci lu jitu ta makka umran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu mom bok na ci sahaba yu mag yi nga xamne ñom dañu nekkon ay ndaw jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tubando won ak sen wa keur Umran ibn Husayl radiyallahu ta'ala anhu mom bok na ci ñinga xamantene sahaba yu mag yi nga xam yi nga xamantene ñoo gëno na sel manam comme ni nga xamne non la ko sahaba yi ndu sahaba yi melan rawati nañ ci ndawé won manam dañoo selalon seen jaamu yalla ba para selal seen xam xam seen digënté ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam Umran ibn Husayl radiyallahu ta'ala anhu mom la mom bok na wala bok mom bok na ci ñi nga xamantene mom la sayyidna Umar radiyallahu ta'ala yoni won fele ci Basra ngir ñu jangal nit ñi seen diine Umran ibn Husayl bok na ci jagle yi gëna mag yi nga xamantene mom la am radiyallahu anhu moy malaaka yi dañ ko daan nuyu da doon wax ak malaaka yi motax to loolu te kon loolu day tektalene li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan boolen bu fekkontene da ngeen di mëna dess ci xal bi ngeen di nek so len nekke ak man ak so len de sekar xal bobu so len ci mënon na sax malaaka yi di ngeen dess ak ñom ci mbedd yi ñu len di nuyu lool non tektale wul ni kenn mënu fa yegg ndax loy li tektale ni nit mën na fa yegg moy Umran ibn Husayl radiyallahu ta'ala te lool jamono sahaba yi la mun radiyallahu anhum mu diko netal te kenn neewu ko li nga wax mën ta ne deng kon ci kaw lol wa ci ke kan rek li nga xamete na mom lol mom dektal la gu leer nañ ci na lol mun nané ala kulli hal kom li imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala wax neena man bu ñeuk ba dama daan buñ tan wax naan malaaka ndax nit mën nako gis ko xamantene du yenen dama daan wax naan ah lol mom mën ta ne waye nak bi nga xamantene dem na ba yegg ci maqama bi nga xamne warna ko meuna gis sama borom subhanahu wa ta'ala daf mako xaj ndax weddi gi mako dan weddi ci lu jitu wa niki nonu lolou mom moy lolou lay tektelene manam kon li nga xamne mom lañuy wax manam nit ñi dañu war di gem di ak wo matu ci li nga xamantene mom la nit yalla yi di wax donte manam mbir mi dafa upp senum xel waay ñoo ñu ay nit ñu sell lañ ñu xamé len jaamu yalla ñu xamé len ragal yalla li nga xamne mom lañuy wax li gëna neew luñu mëna def moy ñu nopi ci wo matu ci manam daane ah mom day bu ko waxe xamna ne warna am fu ko mëna tek waye lolou mom moy li nga xamne mom moy liñ mëna def waye duñ ne sama man dal woruma dedet dañ nan amna fu ko wara mëna tek legi nak bu fekkentene dem nañu ba nga xamantene xam nañu nak legi nak bu nit ki bu yegge ci maqam bi gëna kawé moy mu dem ba mëna dogu mëna jël loxom dugul ko ci tal bi waat ne wallahi wa jojo lim wax deug la te ndax xamna ak sel dem xamna ni koku nit yalla la du mëna wax ci walu yalla lo xamantene du deug ndax xamna danger bi nga xamne mom mo ci nek ndax li nga xamantene mom la mbollem borom xam xam yi mbollem nit yalla yi radiyallahu ta'ala anhum deppo moy kep ko xamantene da ngay wota maqam bo yegul koku manam sik nekul ci ne da ngay boy de mujju gu ñaw ngay dewe lolu ñom xam giñ ko xam munul ñoo boole xam lolu ba nopp wëlbeutiku di wax naan am nañ maqama sangam yegg nañ sa nangam ba pare ndekete luñuy wax lolou dara du ci deug lolou mom moy li nga xamantene mom dafa invraisemblable ci seeni bir ñom radiyallahu ta'ala anhum warḍahum yalla nañu yalla boole ci nga xamantene dañuy deugal nit yalla yi nit ñi sel ni mbolam li nga xamantene mom lañuy wax ñu gëm ne ñom kat ñu am pass pass bu wër ci ñom te rafet ndiort ci ñom rafet ndiort itam ci mbolam ju nit ñi yalla nañu yalla boole ci nga xamantene lepp lo xamantene luñu gis lu rafet la ci julit dañ koy deugal lepp lo xamne ne gis nañ lu ñaaw la ci julit dañuy relativiser yalla nañu yalla boole ci ñooñu bu ko defé ñu bok ci ñi nga xamantene ñooñu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne ñooñu ñoo gën ci nit ñi ndax ñoom moy ñi nga xamne dañoo rafet ndort ci yalla rafet ndort ci jaamu yalla yi yalla bu ñu yalla boole ci ñi nga xamne ñooñu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne ñoo yees ci nit ñi moy ñi nga xamne dañoo ñaaw ndort ci yalla ñaaw ndort ci jaamu yalla yi